ามาถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้ที่จะบอกให้รู้ว่าต้องระวังของเล็กๆน้อยๆเช่นปากกาสักด้ำหนึ่งดินสอสักแท่งหรือแม้แต่มีดคัตเตอร์อันเล็กๆสักอันหนึ่งก็ตามอย่าได้ถือเอามาเป็นของตนง่ายๆถ้าเก็บของเหล่านี้ได้ตามท้องถนนหรือว่าจากที่ใดก็ตามยิ่งเก็บมาจากเขตวัดก็ยิ่งไม่สมควรเลยเพราะมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านในภายหลังเนื่องจากว่าสิ่งของเหล่านั้นท่านไม่รู้จักเจ้าของดั้งเดิมว่านั่นเป็นของใครเขาดีหรือไม่ดีจิตใจเขาเป็นอย่างไรนิสัยใจคอโหดร้ายสักปานใดมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องเล่าที่เหลวไหลมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อปีพ.ศ. 2548ในครอบครัวหนึ่งมีกันอยู่3คนพ่อแม่ลูกบ้านนี้ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีวันหนึ่งลูกชายของเขาเรียนอยู่ชั้นม.1ได้ไปเข้าค่ายพักแรมที่ทางโรงเรียนจัดอยู่ทุกปีซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ก็บ่นว่ามันน่าเบื่อไม่อยากไปเลยไม่เห็นจะได้อะไรแต่นั่นแหละการไปเข้าค่ายคราวนี้ครูพาไปที่จังหวัดลพบุรีพอลูกชายกลับบ้านก็แน่นอนละย่อมจะต้องเลอะเทอะมอมแมมเต็มไปด้วยดินทรายมากมายรองเท้าเสื้อผ้าแทบจำไม่ได้ท่าทางของเด็กก็ดูอ่อนเพลียละเหี่ยระหวยเป็นอย่างยิ่งข้าวของที่นำติดตัวไปกลับมาก็ไม่ค่อยจะครบตกหล่นเสียหายหรือว่ามีมือดีหยิบฉวยเอาไปบางปีก็รองเท้าหายต้องใส่รองเท้าแตะกลับบ้านแต่ของเด็กชายคนนี้มีสิ่งของอย่างหนึ่งติดมาซึ่งไม่ใช่ของเขามันก็คือมีดคัตเตอร์อันเล็กๆด้ำเป็นโลหะไม่รู้ว่าจะเป็นสเตนเลสหรือเปล่าแม่ก็ถามลูกชายว่านี่มันของใครก็ชูคัตเตอร์ให้ลูกชายดูแม่ผมเห็นมันปักอยู่ที่ต้นไม้ก็เลยเก็บมาครับอ้าวแล้วมันเป็นของใครล่ะไม่มีเจ้าของหรอกแม่มีแล้วที่จะไม่มีเจ้าของใครเขาคงจะเสียบไว้อะสิเอาไปถามเพื่อนๆสิว่าเป็นของใครอุ้ยแม่ไม่ต้องหรอกเจ้าของก็คงเสียบทิ้งนะแม่มันไม่ได้ใหม่อะไรนี่เก่าแล้วอ้าวแล้วลูกจะเก็บมาทำไมอะลูกก็เอาไว้เหลาดินสอแม่ของลูกก็มีอยู่แล้วนี่นะลูกชายไม่ตอบพ่อเขาก็รู้เรื่องนี้ดีแต่พ่อไม่ได้ว่าอะไรปัญหาที่ตามมาเกิดหลังจากนั้น7วันเด็กชายใช้มีดคัตเตอร์อันนั้นน่ะเหลาดินสอเสร็จแล้วมันก็บาดนิ้วมือของเขาเป็นแผลเลือดไหลโกรกเลยแม่เห็นเลือดแล้วแทบจะเป็นลมรีบทำแผลให้ลูกพันพลาสเตอร์เอาไว้พลางก็พูดว่าเห็นไหมล่ะนี่คัตเตอร์มันไม่ดีแล้วไปเก็บเอามันมามันก็บาดมือเอาไปทิ้งเถอะใช้อันที่แม่ซื้อให้ดีกว่าแม่เอาไปทิ้งถังขยะแต่ลูกชายไปเก็บมาใช้อีกตัดกระดาษมันก็บาดมืออีกได้อีกหนึ่งแผลคราวนี้แม่เอะอะเป็นการใหญ่พูดทำนองว่าทำไมมีดอันนี้มันร้ายกาจอย่างนี้สองแผลแล้วนะบอกให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งเวรจริงๆแล้วแม่ก็เอาไปทิ้งถังขยะอีกแล้วก็สั่งห้ามลูกไปเก็บมาอีกเป็นอันขาดลูกชายก็รู้สึกท่าทางมันจะไม่ดีเขาเชื่อแม่ก็เลยไม่ไปเก็บเอากลับมาแต่เรื่องที่น่าแปลกมันเกิดขึ้นก็คือมันกลับมาวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือของเด็กชายได้โดยที่เขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยแม่เป็นคนมาเห็นก็ส่งเสียงดังถามลูกลูกก็งงแม่ก็งงแต่ก็คิดว่าลูกคงจะไปเก็บมาก็เลยนำไปโยนทิ้งอีกทิ้งอีกมันก็กลับมาอีกทำอยู่ตั้ง3หนจนพ่อเด็กรำคาญเข้าใจว่าลูกคงจะไปเก็บกลับมาเขาก็เลยจัดการขั้นเด็ดขาดลากค้อนออกมาทุบมันซะบี้แบนใบมีดแตกละเอียดเลยทีนี้ตกดึกลูกชายแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพูดกระท่อนกระแท่นเกี่ยวกับมีดคัตเตอร์อันนั้นที่ไอ้ฆาตกรมันใช้ปาดคอเหยื่อเคราะห์ร้ายทำให้คนกลายเป็นผีตายโหงแม่ตกใจถามลูกว่าพูดเรื่องอะไรลูกก็เล่าซ้ำอีกแต่ฟังๆแล้วเสียงมันไม่เหมือนเสียงลูกตัวเองอะเสียงคล้ายๆผู้หญิงรุ่งขึ้นต้องทำบุญกรวดน้ำกันเป็นการใหญ่พ่อของเด็กผู้ชายนะมีพรรคพวกเป็นทหารอยู่ที่ลพบุรีก็โทรสอบถามเพื่อนไปว่าที่นั่นมีข่าวเรื่องผู้หญิงโดนปาดคอบ้างไหมได้รับคำตอบว่ามีไม่นานมานี้เองเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นหญิงสาวทำงานโรงงานถูกลวงไปฆ่าแถมเป็นท้องที่แถวๆที่เด็กผู้ชายไปเข้าค่ายซะอีกด้วยก็ยิ่งตอกย้ำชัดว่าคัตเตอร์นั้นมันมีประวัติไม่ดีไม่งามเลยน่ากลัวมากก็เลยยกครอบครัวไปทำบุญกันอีกกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงสาวคนนั้นที่ตายไปอย่างน่าสงสารครับเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับผีกระสางเนี่ยอีกเรื่องนึงครับเมื่อปี2530กว่าๆเนี่ยแถวชานเมืองนี่เขาปลูกทาวน์เฮ้าส์ขายกันมาก เชื่อไหมว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งปลูกลงไปในที่ซึ่งไม่ค่อยจะดีนักเพราะวันหนึ่งขณะตอกเสาเข็มลงไปแล้วเสาเข็มเกิดปักไม่ลงทั้งที่ยังตื้นๆอยู่เลยตอกยังไงก็ไม่ลงก็เลยถอนเสาเข็มขึ้นมาก่อนมันลงไปได้แค่วาเดียวพอถอนขึ้นมาก็ได้ขุดลงไปดูคนงานพบเศษกระดูกค่อนข้างจะจำนวนมากอยู่สักหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคนักหนาเขาก็คุยแหวกๆพอเป็นช่องแล้วก็ลงเสาเข็มใหม่ก็หวังกันว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็ไม่อย่างนั้นเพราะยังตอกไม่ลงอยู่ดีคนงานคนหนึ่งสูงอายุแล้วได้แนะกับหัวหน้าคนงานว่าให้จุดธูปบอกเล่าซะหน่อยก็น่าจะดีแต่หัวหน้าคนงานสายหน้าโบกมือสั่งให้ตอกเสาเข็มลงไปเขาพูดว่าไม่ลงก็ให้มันรู้ไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่พอไม่ลงหนักเข้าเขาก็สั่งรถมาขุดลึกลงไปอีกรถก็ขุดเอาเศษกระดูกเก่าๆขึ้นมาดูกันไม่ออกว่าเป็นกระดูกอะไรแต่พูดกันว่าน่าจะเป็นกระดูกสัตว์เช่นกระดูกวัวกระดูกควายแถวเนี้ยก่อนโน้นอาจจะเคยเป็นโรงเชือดก็ได้หัวหน้าคนงานสั่งตอกเสาเข็มต่อก็พยายามกันอยู่นานมากก็ทำได้เป็นผลสำเร็จหัวหน้าก็บ่นด่าว่าเสียเวลางานไปตั้งหลายชั่วโมงเรื่องไม่น่าจะยากกว่าดันมายากเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงงานก่อสร้างก็เริ่มและดำเนินต่อไปแต่หัวหน้าคนงานที่มาทำงานในวันนี้ดูหน้าตาเขาไม่เหมือนเดิมคือมันบวมปูดแตกยับเยินและเขาเดินขยุกขยเยกด้วยเท้าที่บาดเจ็บแล้วเขาก็มาพร้อมด้วยผู้ชายแก่ผมขาวคนหนึ่งนุ่งขาวทั้งชุดท่าทางจะเป็นพวกพ่อมดหมอผีคนงานก็มองกันอย่างแปลกใจแล้วก็มีของอย่างอื่นมาดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องเส้นไหว้ก็ได้รู้กันในเวลาไม่นานนักว่าเมื่อคืนหัวหน้าไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยเพราะว่าโดนเล่นงานหนักเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งพากันมากลุ่มรุมทำร้ายเขาโดยเมียเขานี่ไม่เห็นอะไรเลยเขาเอาแต่ร้องเอะอะโวยวายว่าคนพวกนั้นรุมตีรุมกระทืบเขาอย่างไม่ปราณีปราศัยอีกทั้งได้ช่วยกันบีบคอเขาด้วยทำให้เขาวิ่งออกจากห้องนอนลงไปที่ชั้นล่างแล้วก็ไปคว้ามีดจากในครัวที่ใช้หั่นสับเนื้อสัตว์มาต่อกรกับพวกนั้นซึ่งเมียเขาก็มองไม่เห็นตัวเห็นตนเขาสู้ยิบตาฟันแหลกผลที่ปรากฏก็คือตู้เย็นพังเครื่องกรองน้ำด้วยหม้อหลายใบในบุบบู้บี้ส่วนจานชามกระเบื้องก็แตกเกลื่อนและบาดเท้าเขาเป็นแผลเลือดโชกเลยชายแก่ผมขาวที่มาด้วยก็ทำพิธีหัวหน้าก็ก้มลงกราบไหว้ลงไปที่หลุมเสาเข็มนั้นมีกองกระดูกกองอยู่ใกล้ๆเมียหัวหน้าเล่าให้หัวหน้าอีกคนฟังว่าหลังจากที่สามีคุ้มคลั่งเป็นบ้าเป็นหลังทำลายข้าวของในบ้านก็ได้ห้ามปรามแต่เกือบจะโดนฟันไปด้วยก็เลยได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่กล้าแหยมกลัวจะเอาชีวิตไปทิ้งจนได้ความช่วยเหลือจากลุงคนนึงแกพอจะดูออกว่าหัวหน้าเป็นอะไรแกว่ามันจะต้องโดนผีมาเล่นงานแกก็ไปนิมนต์พระที่อยู่วัดใกล้หมู่บ้านมาพระก็ทำน้ำมนต์ประพรมไปยังร่างของหัวหน้าพอโดนน้ำมนต์เท่านั้นหัวหน้าชะงักทันทีแล้วก็ก้มลงพูดออกมาก่อนจะสลบเหมือดว่าพวกมันไปกันแล้วหลังจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลระหว่างทางก็ฟื้นแล้วเขาก็งงมากทำแผลเรียบร้อยก็กลับบ้านแล้วก็เริ่มเล่าให้เมียฟังว่าเขาเห็นอะไรบ้างเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายพากันรุมทำร้ายเขาต่างๆนานาหาว่าเขาไปทำก่อนก็เลยต้องมาแก้แค้นบ้างแล้วว่าพวกเขาอยู่กันอย่างสุขสงบทำไมจะต้องไปรบกวนเขาด้วยไปหาหมอดูก็ทักว่าไปทำเขาเอาไว้จริงๆต้องไปขอขมาต้องทำพิธีก็เลยมาขอขมาเรื่องนี้ในหมู่คนงานกลัวกันมากไม่อยากจะเข้าไปทำงานที่แถวๆนั้นเลยกองกระดูกนั้นเจ้าของบริษัทให้นำไปถวายวัดแล้วก็ถวายสังฆทานไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นสงสัยกันมากว่ากองกระดูกที่พบใต้ดินเป็นหลุมศพของใครแล้วทำไมไปรวมกันอยู่มากมายคงจะหลายศพด้วยกันจะว่าแถบนั้นเคยเป็นวัดร้างก็ไม่พบเศษอิฐเศษปูนเลยสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมก็ไม่ปรากฏว่าเคยมีวัดร้างแต่อย่างใดคาดเดากันว่าอาจจะมีการตายหมู่ในสมัยโบราณเมื่อเกิดโรคระบาดก็ได้มีการขุดหลุมใหญ่แล้วก็ฝังศพหลายๆศพรวมกันเอาไว้บ้านสร้างเสร็จเจ้าของบ้านก็ย้ายเข้าอยู่โดยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พวกคนงานต่างรู้ดีเจ้าของบ้านเมื่อมาอยู่ก็ทำบุญบ้านกันตามประเพณีมีทาวน์เฮาส์อยู่หลังเดียวที่มีปัญหาย้ายเข้ามาอยู่แล้วอยู่กันไม่ได้ห้องนี้เปลี่ยนเจ้าของบ่อยมากเคยมีเจ้าของบ้านนิมนต์พระจากเขมรมาทำพิธีก็ยังอยู่กันไม่ได้ต้องขายแต่ละครอบครัวที่ย้ายเข้าอยู่มักจะพบเจอสิ่งแปลกๆแล้วก็มักจะประสบเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุบ้างบาดเจ็บบ้างล้มตายไม่ว่าจะพยายามแก้กันยังไงก็แก้ไม่ได้เ